अगर ऐतराज है इस जमाने को दो दीवानों के जीने से, अगर ऐतराज है इस जमाने को दो दीवानों के जीने से, तो ऐ खुदा हटा दे इस दिल का सिस्टम सीने से। दुश्मन बनल जमाना, कैसे जिगी दीवाना। दुश्मन बनल जमाना, कैसे जिगी दीवाना। मोहब्बत पे हावी ना होता तो खुदा की कसम मैं शराबी ना होता। केहू ना बेवफा झूठो सब बदनाम करे, समय के चोट पर मरहम ना कौनो काम करे। ना हम कईनी बेवफाई, फिर भी हो खेल का है हमनी में जुदाई। सभी लुटी गईल खजाना, सभी लुटी गईल खजाना, कैसे जी दीवाना। दुश्मन बनल जमाना, कैसे बनल जमाना, कैसे जिगी दीवाना। टूट कर ना जाने कब का बिखर गया होता, अगर मैं नहीं पीता तो शायद मर गया होता। रास ना आवे मोहब्बत काहे जमाना के, काहे ला होला बुरा हाल हर दीवाना के। घुट घुट के जहर ऐसन, पीता पी कैसे। हाटल करे जयापन, सीता सी कैसे। कम ही